wystawy poświęcone KL Auschwitz-Birkenau uruchomi Instytut Pamięci Narodowej. Powiemy też o planowanej na jutro blokadzie Zakopianki. Na początek jednak stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie uchwały Sądu Najwyższego o tym, że sędziowie wyłonieni przez obecny skład KRS nie powinni orzekać. Po dwugodzinnym posiedzeniu Rada orzekła, że sędzia nie może powstrzymać się od orzekania, chyba że złożono go z urzędu lub zawieszono. W sprawie wczorajszej uchwały premier skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. O wypełnienie karty lokalizacyjnej pasażera proszone są wszystkie osoby przylatujące z Chin na warszawskie Okęcie. Zalecenia wydano w związku z zagrożeniem koronawirusem. Rzecznik prasowy Stołecznego Lotniska Chopina Piotr Rudzki wyjaśnił, że na karcie znajdują się również zalecenia dla pasażera o tym, jak powinien zachować się, gdyby wystąpiły u niego niepokojące objawy chorobowe. Tymczasem kolejne miasto w prowincji Hubei, gdzie znajduje się epicentrum zakażeń nowym typem koronawirusa, wprowadziło ograniczenia w przemieszczaniu się. Pekin i Szanghaj wprowadziły natomiast najwyższy alert dotyczący zagrożenia zdrowotnego. Władze Szanghaju zaapelowały do wszystkich osób, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały w Wuhan, gdzie znajduje się ognisko koronawirusa, o zgłaszanie się na profilaktyczne badania w szpitalach. Tymczasem szacuje się, że w dni poprzedzającym ogłoszenie ograniczeń w wyjazdach z miasta 11-milionowy Wuhan tylko w ciągu 24 godzin opuściło około 300 tysięcy osób. Władze apelują, aby powstrzymać się od udziału w imprezach masowych. W Szanghaju do odwołania zamknięto Disneyland, w Pekinie nieczynne będzie zakazane miasto oraz położone w pobliżu chińskiej stolicy odcinki Wielkiego Muru. Odwołano też tradycyjne jarmarki świątynne, które towarzyszą obchodom chińskiego Nowego Roku według kalendarza księżycowego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Według najnowszych danych zakażonych jest ponad 800 osób, z 25 zmarło. To wydarzenie bez precedensu, tak o przejęciu niemieckiego Kondora przez polskie linie lotnicze LOT, mówi premier. Transakcja została sfinalizowana w nocy, ma dojść do skutku najpóźniej w kwietniu. Prezes LOT-u Rafał Milczarski zapowiedział, że linia nadal będzie rozwijać się pod swoją marką. Planowane jest też wejście na nowe rynki. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że transakcja to wydarzenie bez precedensu. Ta ekspansja LOT-u jest rzeczywiście symboliczna. Jest czymś, co napawa nas dumą. Żadna ze stron nie podała wartości transakcji. Według szacunków niemieckich mediów przekroczyła ona równowartość miliarda złotych. Wicepremier oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że linie Condor to duży europejski gracz na rynku lotniczym. To około 60 samolotów i prawie 10 milionów pasażerów rocznie. Kupno linii Condor daje polskiemu przewoźnikowi możliwość wejścia na nowe rynki i otwierania nowych połączeń. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Za 2 godziny Instytut Pamięci Narodowej uruchomi specjalny serwis internetowy poświęcony KL Auschwitz-Birkenau. Ma to związek z 75. rocznicą oswobodzenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady przez Armię Czerwoną, która przypada 27 stycznia. Uruchomienie serwisu internetowego o KL Auschwitz-Birkenau nawiązuje do Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. To dzień, w którym wspominamy miliony ofiar. Symbolem tego mordu na Żydach z całej Europy jest Auschwitz. Ta największa fabryka śmierci. Mówi prezes IPN Jarosław Szarek i wyjaśnia, że na stronie znajdują się najważniejsze informacje o KL Auschwitz-Birkenau. Jest jedna z wystaw elementarnych do pobrania w języku polskim, w języku angielskim. Też informacja o śledztwie prowadzonym przed laty przez Instytut Pamięci Narodowej. Ponadto teka edukacyjna z podstawowymi materiałami do wykorzystania w szkołach. W serwisie zostały też zamieszczone m.in. biogramy i zdjęcia niemieckich zbrodniarzy z KL Auschwitz-Birkenau. Serwis będzie dostępny pod adresem ipn.gov.pl. Witold Banach, Polskie Radio. Kierowcy, przygotujcie się na jutrzejszą blokadę Zakopianki. Protestować będą mieszkańcy Krzyszkowic koło Myślenic. Zablokują drogę między 8 a 11. W tym czasie należy się spodziewać wzmożonego ruchu na trasie w związku z Pucharem Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Na miejscu będą policjanci ruchu drogowego, którzy będą pomagać kierowcom wyjechać na objazdy. Te objazdy są wytyczone przez drogę krajową nr 52 i drogami wojewódzkimi. A dziś o 18:00 początek kwalifikacji do sobotniego konkursu na Wielkiej Krokwi zaprezentuje się m.in. Dawid Kubacki, który w poprzedni weekend dwukrotnie wygrał w niemieckim Titi ze Neustadt.

now I'm in his paw. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite, almost impossible to do, reciting the makings of you. Kiedy kilka lat temu odwiedził studio imienia Agnieszki Osieckiej i zagrał przepięknie na fortepianie, śpiewając, o ile dobrze pamiętam, 3 utwory, debiutujący wówczas Samfa. Nie mogliśmy jeszcze przypuszczać, że oprócz tego, że pracuje nad swoją nową płytą, o czym opowiadał, zostanie zaproszony przez Richarda Russella do projektu Everything is Recorded. I to właśnie on, a nie jeden z wspaniałych gości typu Warren Ellis, Peter Gabriel czy Damon Albarn będzie postacią numer jeden. To on szefuje tej płycie muzycznie, artystycznie, duchowo, pod każdym względem. Przede wszystkim rozpoczyna ją i kończy wstrząsającym finałem. A Richard Russell zrobił dzieło życia po wszystkich swoich osiągnięciach, a ma moim zdaniem najpiękniejsze CV w całym muzycznym biznesie jako szef wytwórni. Zrobił rzecz, która dla niego jest podsumowaniem wszystkiego, co robił wcześniej i chyba najbardziej autorskim projektem w karierze. I już wiemy, że będzie dalszy ciąg, choć zbyt wielu szczegółów jeszcze nie znamy. To teraz utwór, który kończył pierwszą część albumowej wersji Everything is Recorded, bo wcześniej w maju 2018 roku było tylko 5 utworów, 17 roku było tylko 5 utworów na epce. A kiedy pokazał się album, było tam kilka mistycznych momentów, jednym z nich koniec pierwszej części, właśnie ten. Burn it down. Damn, man, it turns into a reason to laugh. Think about the cats leading the pack. At least half got clap, scrap, meeting a match. Slow down, no numbers, don't believe in the facts that I spew when I'm reading these raps. All I know is what I see, seen bridges get burned. And then I seen lessons get learned after that. On a smaller level, out in Parkchester, and the six just skip. Thinking last time I ditched my chick. Man, it really ain't shit. As big as the bridge, but goddamn, man, the cycle is sick. Goddamn, man, the cycle is sick. Goddamn, man, the cycle is sick. We'll spread the love that we all deserve. Chasing this global pain that disturbs. We'll have faith. What comes around goes around someday. Mountains of gold, mountains of gold, diamonds and pearls, diamonds and pearls. Around we go, around we go. I guess that's all we know. I guess that's all we know. Mountains and bones, arrows and bones. Gunshots in the snow, gunshots in the snow. Around we go, around we go. I guess that's all we know. I guess that's all we know. Louder. epickim Mountains of Gold. To, w jaki sposób Richardowi Russellowi udało się na tej płycie łączyć tradycję, przeszłość, a nawet sample, które de facto nie są samplami, tylko organiczną całością z nowo nagraną muzyką, jest absolutnie bez precedensu. Facet, który w wytwórni płytowej szefował Prodigy, White Stripes, DXX, MIA, a także Adele, w dalszym ciągu robi to w sposób niesamowicie kreatywny. Można się skrzywić, że Adele nie pasuje do tego obrazka, ale trzeba było być Russellem, żeby kiedy Adele miała bodajże 17 lat, zaproponować jej kontrakt płytowy, no a potem wydać albumy, dzięki którym jest człowiekiem niezależnym finansowo, który może inwestować w wielką sztukę. A projekt Everything is Recorded jest rewelacyjny także przez nowe postaci, właśnie odkryte trochę na jego potrzeby przez Russella. Oto pierwsza z nich. Be my friend. I won't say that. Time don't end. No strings through me.

pitched up, kicked that beef in the mincer. And he's got beef with my man, she's got beef with the sister. Yes, man, it's that kid that kicked that shit and lifted the Richter. Yeah, yeah, yeah. Come on. For the hustlers, black, black for the busters, black for the cream, cause on a rap then it's custard. To Batman I'm that OG, they say that niggas mustard. I call this lads then they cussed us, I tell rap niggas buskers. Old school, they came back then they rushed us, they rushed us. Fast forward, we got the max with the muscles. I hit the poke in the crack his garden, I slap back to the shufflers. Yes. Nigga what, beg your pardon, it's pap pap then you're busted. Wśród innych niewątpliwych zasług dla branży muzycznej Richard Lasser przywrócił światu na nowo dwóch wspaniałych wykonawców. O Scottie Heronie dziś nie będzie czasu powiedzieć, ale jest bardzo ważna okazja, żeby przypomnieć, że dzięki niemu powrócił we wspaniałym stylu płytą The Bravest Man in the Universe, Bobby Womack. The bravest man in the universe. Is the one who has forgiven first. The bravest man in the universe. Gather around me. the bravest man in the universe. Ta płyta była rewelacją dokładnie 8 lat temu. Tymczasem okazuje się, że sukces płyty spowodował, że Damon Albarn wspólnie z Richardem Russellem pracują i chyba są już bardzo zaawansowani nad kolejnym albumem Bobiego Umaka. Będzie się nazywał The Best Is Yet To Come, choć to jeszcze tytuł być może nie ostateczny. Z całą pewnością w tym roku usłyszymy pierwszą muzykę z tego właśnie wydawnictwa. Na razie mamy tą sprzed 8 lat. As a singer grows older, his conception grows a little deeper because he lives life and he understands what he's trying to say a little more. Jestem daleki od tego, żeby zagłaskać na śmierć Richarda Russella, z którym miałem ogromną przyjemność porozmawiać dla Trójki. Ta rozmowa 2 lata temu na naszej antenie, ale chyba tylko on mógł wymyśleć połączenie Bobby Womack i Lana Del Rey jako gość. Przypomnijmy, że było to 8 lat temu i Lana miała trochę inną pozycję niż teraz. 30 lat jako muzyk, producent, szef wytwórni płytowej i łowca talentów. Richard Russell opisał to wszystko w książce, która ukaże się 2 kwietnia tego roku. Już nie możemy się doczekać. Będzie też wersja audio, tak przynajmniej w zapowiedziach. Ciekawe, czy to jest po prostu audiobook, który Richard Russell sam opowie. Fascynujące historie o artystach, o których już mówiliśmy, a także tych, których nie wymieniłem, a z którymi przyszło mu pracować. Jest jeszcze jeden wspaniały news, tym razem muzyczny, a nie książkowy. O nim za chwilę, a ja pomyślałem, że skoro dziś szybciutko próbujemy podsumować, co jest absolutnie niemożliwe w niecałą godzinę, to co zrobił Richard Russell, a mówi się o nim, że napisał na nowo muzyczny słownik XXI wieku, to jednak powinniśmy zagrać ten utwór. Scott Heron we wstrząsającej interpretacji bluesowego klasyka Roberta Johnsona, Me and the Devil. Proszę Państwa, w najbliższy poniedziałek, to będzie 27 dzień stycznia, świat usłyszy po raz pierwszy nową muzykę projektu Everything is Recorded. Czy ta na razie jedna piosenka, a raczej utwór muzyczny oznacza, że będziemy mieli drugą część albumową, tego jeszcze nie wiemy. Ale w najbliższy poniedziałek utwór o połączonym tytule 10.51 wieczorem i The Night zostanie po raz pierwszy zagrany o 8.30 polskiego czasu w BBC w programie Annie Mac, popularnej prezenterki BBC Radio 1, Annie MacManus. Potem usłyszy go świat. My po raz pierwszy usłyszymy ten utwór też u Ani, tylko u Ani Gacek. Wieczorem w programie Aksamit po raz pierwszy nowa muzyka z projektu Everything is Recorded. Jakby druga część tego, co skończyło się tak. Everything's recorded and nothing is distorted. Deep beneath the surface, do you know what you have been? Everything's recorded and nothing is distorted. Deep beneath the surface, apathy is worthless. Yeah. and I feel young. Don't be a sign when you see the glory and everything before me. Moments in our lives that we feel completely alone. We feel as though no one knows what we're going through. Ten 51 p.m. The Night. Dalszy ciąg Everything is Recorded. Premiera w Trójce w najbliższy poniedziałek po 19 w programie Aksamit Anny Gacek. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Mec. Dziękujemy, do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Trójkowi wędrowcy wciąż wyszukują ciekawe trasy, a my im w tym pomagamy. Grażyna Orłowska najpierw sama wybiera się na wyprawę, by móc później polecić ją Państwu. Dziś chciałaby zachęcić do odwiedzenia bardzo urokliwego rejonu Ostrzeszowa. Cisza, spokój, dużo lasu i zaskakujące miejsca i historie o ludziach mieszkających tam kiedyś albo przebywających trochę krótko, ale bardzo znaczących dla kultury polskiej i dla naszego szkolnictwa. To trochę tajemniczo brzmi, ale już mówię, gmina Kraszewice to tak właśnie bardzo piękna gmina. Jest tu dużo ciekawych miejsc i ciekawych ludzi związanych z tą gminą. W okolicy są liczne lasy, mało oczęszczane drogi, chociaż znane kolarzom z takiego wyścigu kolarskiego bursztynowego, który przez kolejne edycje odbywa się właśnie na terenie tej gminy. W Kraszewicach warto odwiedzić tutejszy kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła z ciekawym barokowym wyposażeniem pochodzącym z poprzedniego kościoła. Jest też koło plebanii bardzo wiekowy cis bożydar, który ma w obwodzie 335 cm, a że cisy bardzo wolno rosną, to mówi się o tym, że on ma blisko 1000 lat. I na cmentarzu parafialnym znajdują się pomniki poświęcone żołnierzom Wojska Polskiego poległym we wrześniu 1939 roku oraz grób powstańca z 1863. I w sąsiedniej wsi Kuźnicy Grabowskiej również znajduje się taki kamień upamiętniający właśnie setną rocznicę bitwy powstania styczniowego, a nazwa samej wsi nawiązuje do hutniczych tradycji sięgających 1423 roku, kiedy król nadał przywilej na uruchomienie tutejszej kuźnicy. Wytapiano rudę z rud darniowych nad tutejszą rzeką Łużycą. A najciekawszym miejscem na trasie jest Muzeum Oświaty noszące imię profesora Mariana Falskiego, tego, który stworzył pierwszy elementarz, który ukazał się w 1910 roku. Jest tutaj ciekawa taka izba lekcyjna właśnie z lat 50. Możemy sprawdzić, czy jeszcze zmieścimy się w te drewniane ławeczki i bardzo ciekawa kolekcja elementarzy z całego świata. A skąd Marian Falski znalazł się właśnie w Kuźnicy Grabowskiej? Marian Falski ożenił się z Ireną Reginą Oksnerówną, córką tutejszego właściciela dóbr i studiował w Wiedniu dydaktykę czytania i pisania i po wojnie znalazł się tutaj ze swoją żoną i przez blisko rok mieszkał. Później często bywał. Po wojnie Falscy spędzali często właśnie czas w Kuźnicy, a dzisiaj wita nas tam taki słynny napis a la Makota. To też warto odwiedzić to miejsce, żeby dowiedzieć się, w którym roku powstał ten napis i z kim jest związany. Zapraszamy do reklamy.